50 languages. 32. فالمطعم 4. ಫಲಹಾರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 4. صحن بطاطا مقلية مع صلصة البندورة. ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೇರಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿ. وصحنان مع المايونيز. ಮಯೋನೇಸ್ ಜೊತೆ 2 ಕೊಡಿ. وثلاثة مع نقانق مقلية وخردل. ماسترد جوتي 3 ساسيج كودي. ما هي الخضروات التي لديكم؟ ياوا ياوا تركاري غليوه؟ ألديكم حب فاصوليا؟ هرالي كاي إيديه؟ ألديكم قرنبيط؟ ألديكم زهرة القرنبيط؟ هو كوسو إيديه؟ أحب أكل الذرة. ننجي جولة تنوذو إشتا. أحب أكل الخيار. ننجي سوتكاي تنوذو إشتا. أحب أكل البندورة. ನನಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಇಷ್ಟ. ಅತುಹಿಬ್ಬು ಅಲ್-ಕರ್ರಾಸ ಐದ. ನಿಮಗೆ ಕಾಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟವೇ? ಅತುಹಿಬ್ಬು ಮುಖಲ್ಲಲ ಅಲ್-ಮಲ್ಫೂಫ ಐದ. ನಿಮಗೆ ಸವಕ್ರೌಟ್ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟವೇ? ಅತುಹಿಬ್ಬು ಅಲ್-ಆದಸ ಐದ. ನೀವು ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? أتحب أيضا الجزر؟ نينو سها كاريت تنلو اشتبدتيا؟ أتحب أيضا البروكلي؟ نينو سها بروكولي أنو اشتبدتيا؟ أتحب الفلفل الأحمر أيضا؟ نينو سها منس أنو اشتبدتيا؟ لا أحب البصل. ನನಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. لا احب الزيتون. ನನಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. لا احب الفطر. ನನಗೆ ಅಣಬೆ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.